www.ciepłosystemowe.pl. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to jest dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Prawie pół minuty temu minęła 17. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Mężczyzna podejrzany o próbę gwałtu w Łodzi nie przyznaje się do winy. Grozi mu kilkanaście lat więzienia. Polacy boją się chorób, które przenoszą kleszcze. Zdaniem lekarzy najważniejsza jest profilaktyka. Wybrane muzea, hotele czy restauracje znowu za pół ceny. Znana akcja w marcu po raz szósty. Prokuratura śle do sądu wniosek o areszt dla 29-latka zatrzymanego w związku z napaścią na studentkę łódzkiej szkoły filmowej i dwie inne kobiety. Mężczyzna usłyszał zarzuty próby dwóch zgwałceń oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Nie przyznał się do winy, zasłaniając niepamięcią. W trakcie składania wyjaśnień przyznał, że w nocy przed zajściem pił alkohol, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Po przesłuchaniu, ze względu na grożącą podejrzanemu surową karę, a zarzucone mu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12, wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. W odrębnym postępowaniu prokuratura bada, czy policjanci, którzy interweniowali po informacjach od poszkodowanych, zastosowali się do procedur. Według jednej z kobiet funkcjonariusze nie byli zainteresowani tym, co ją spotkało. Mieli ją pouczać, żeby nie robiła scen. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała program dotyczący usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest przeznaczony dla osób do 75 roku życia, a będzie finansowany m.in. z Funduszu Solidarnościowego. Jak mówi minister Elżbieta Rafalska, w sumie dzięki funduszowi zostanie zrealizowane 10 programów, a ten dzisiaj podpisany jest pierwszym z nich. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaczął obowiązywać od 1 stycznia. Kładziemy duży nacisk na tworzenie usług. Mówimy tu o opiekunach i asystentach osobistych osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby poprzez ten rodzaj wsparcia osoby niepełnosprawne miały szansę na niezależne życie. Na realizację programu rząd przeznaczy w tym roku 60 milionów złotych. Kolejne 60 milionów mają dołożyć samorządy. Prawie 80% Polaków boi się kleszcze z powodu chorób, które przenoszą. Często z tego powodu ludzie rezygnują z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Z ankiety wynika też, że Polacy mało wiedzą o chorobach przenoszonych przez kleszcze. Dr Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że tylko działania profilaktyczne mogą uchronić nas od zachorowania. Żeby tylko się bać, nic z tym nie robić, no to po co? Zupełnie niepotrzebne negatywne emocje. Ten lęk przed kleszczami powinien nas zmotywować do działania, czyli powinny być działania profilaktyczne, które zmniejszą ryzyko zachorowania. Mam na myśli, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, najważniejsze to są szczepienia, a jeżeli chodzi o boreliozę, to najważniejszą rzeczą jest szybkie usunięcie kleszczy i później obserwacja tego miejsca, w którym się wkuł. Ostatnio w Polsce na boreliozę choruje rocznie ponad 2000 osób. Na kleszczowe zapalenie mózgu, groźną chorobę, która może pozostawić powikłania neurologiczne, choruje rocznie od 200 do 300 osób. Przywódca Korei Północnej będzie jeszcze przez 2 dni w Wietnamie, potwierdzają to władze tego kraju. Kim Jong-un jest teraz w Hanoi. To w tym mieście spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Na szczegółach z Hanoi specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W wydanym właśnie komunikacie wietnamskie MSZ poinformowało, że Kim Jong-un będzie oficjalnym gościem władz w Hanoi. Jutro północno-koreański przywódca ma spotkać się z prezydentem Wietnamu, który jest równocześnie przewodniczącym miejscowej partii komunistycznej. Wieczorem weźmie udział w przyjęciu wydanym przez władze w Hanoi. Z kolei w sobotę Kim Jong-un spotka się z premierem Wietnamu i złoży wieniec w mauzoleum Ho Chi Minha, założyciela komunistycznej partii Wietnamu i pierwszego prezydenta kraju. W sobotni wieczór Kim Jong-un ma wyjechać z Wietnamu w drogę powrotną do Pjongjangu. Miejscowe władze nie podają, jakim środkiem mocy ma podróżować lider Korei Północnej, ale media przypuszczają, że tak jak w przypadku podróży do Wietnamu, Kim pojedzie pancernym pociągiem przez Chiny. Taka podróż zajęła politykowi 2 dni. Wietnam jako miejsce spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem wybrano ze względu na historię kraju. Jest to państwo, które rządzone jest przez komunistów, ale w latach 90. ubiegłego stulecia otworzyło się na świat i wprowadziło reformy gospodarcze. Dzięki temu Wietnam jest teraz jednym z najszybciej rozwijających się krajów regionu. Z Hanoi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szósta odsłona akcji Polska. Zobacz więcej. więcej weekend za pół ceny. Od 15 do 17 marca wybrane hotele, restauracje, kluby sportowe, muzea oraz inne placówki w całym kraju oferują usługi za 50% normalnej ceny. Od dziś można rezerwować miejsca i bilet. W akcji biorą udział wszystkie rodzaje branż związanych z turystyką, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Zaczynając od noclegu, który oczywiście stanowi największy koszt dla turysty, poprzez atrakcje turystyczne, poprzez koncerty, poprzez mecze, poprzez muzea i uzupełniając to oczywiście gastronomią i do tego dodać naszych partnerów strategicznych, czyli przewoźników. Ja uważam, że Polska ma ogromny potencjał turystyczny nadal. Są miejsca, które są nieodkryte i w szczególności zachęcam polskich turystów do odwiedzania właśnie tych miejsc, a zniżka 50% myślę, że pomoże podjąć tego typu decyzje. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział około 165 tysięcy turystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od narciarskich mistrzostw świata. Skoczkowie mieli od 16.30 walczyć o miejsca w jutrzejszym konkursie, ale wieje w Zefeld i najpierw odwołano serię próbną, a później kwalifikacje przełożono na 17. Teraz na szczęście już skaczą, ale na naszych Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Stefana Hule chwilę jeszcze musimy poczekać. A w Zefeld dziś także kolejny start naszych biegaczek narciarskich. Polki, Justyna Kowalczyk, Monika Skinder, Izabela Marcisz i Urszula Łętocha zajęły 13 miejsce na 15 startujących. Kowalczyk przed biegiem mówiła, że każde miejsce poniżej 12 będzie porażką. Po biegu podeszła do sprawy trochę łagodniej. Chcieliśmy do 12, nie wyszło, jest 13. No co zrobić, taki dzień. Wiedzieliśmy, że od wystrzału będzie bardzo wiele zależeć. Wiedzieliśmy też, że może być dobrze, a może być słabiej. Ale myślę, że ja i Iza zrobiliśmy swoją robotę. Słaby dzień dla Moniki. Ulka pobiegła swoje, na co jest w tej chwili przygotowana. A z Zefeld przenosimy się do Pruszkowa, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Od 18.30 sesja wieczorna, 4 finały i kolejna, już bardziej realna szansa medalowa. W skreczu na starcie stanie mistrz świata sprzed 2 lat Adrian Tekliński. Jak sam przyznał, teraz powinno być łatwiej niż rok temu, kiedy startował jako obrońca tytułu. To jest taka konkurencja, że jest nas 24 z różnych krajów i teraz zawodnik, który wiadomo, że jest dobry, jest mistrzem świata, wicemistrzem Europy, tak jak w moim przypadku było wtedy po tych tytułach. Z automatu miałem plecy i moje ataki zawsze były kontrolowane przez grupę. W tym momencie usunąłem się lekko w cień. Może to mieć bardzo duże znaczenie tutaj w Pruszkowie. I jeszcze na koniec 3 słowa o Arkadiuszu Miliku. Napastnik reprezentacji polskiej Napoli obchodzi dziś 25 urodziny. Największy dziennik sportowy Europy zatytułował artykuł "To urodziny specjalne. Milik podbił serca wszystkich". W tekście czytamy o świetnej karierze Polaka, której nie zdołały zatrzymać 2 groźne kontuzje. La Gazzetta zwraca uwagę, że Milik jest teraz jednym z najskuteczniejszych piłkarzy na świecie. W tym sezonie strzela bramkę w Serie A co 103 minuty, a w sumie uzbierał ich już 14. Ubiegłego lata kibice domagali się od prezesa Napoli Laurentisa, żeby kupił napastnika o wielkich umiejętnościach i wielkim nazwisku. Choćby po to, by w ten sposób odpowiedzieć na zakup Cristiano Ronaldo przez najgroźniejszego rywala, Juventus. Po 6 miesiącach nikt już o tym nie mówi. Milik jest teraz uznanym, pełnoprawnym, pierwszym środkowym napastnikiem Napoli. Życzenia Milikowi składają również inne włoskie media, a też klub Napoli i kluby kibica Napoli na swoich stronach internetowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I my także dołączamy się do tych życzeń. Skuteczności przede wszystkim, może w kadrze, na przykład w marcu z Austrią i Łotwą. Tak myślę, że byłoby fajnie. Kolejny sport za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie także rozpogodzenia. Na południu kraju miejscami słabe opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro będzie chłodno. Od -1 na Suwalszczyźnie do +4, +5 na północy. W centrum i na południowym wschodzie kraju tyle, około +5 właśnie tam. Najcieplej, proszę Państwa, choć ostatnio jesteśmy raczej do dwucyfrowych temperatur przyzwyczajeni. Tylko +8 na południowym zachodzie i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc jedynie 1549 zł. A kupując smartfona Motorola G7 Power otrzymasz rabat 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szukasz pomysłu na weekend?

niesamowitą niespodziankę robicie, chociaż taką przykrą, puszczając Tok Tok dosyć często. To taki zespół, który w 1986 roku nagrał absolutnie ponadczasową płytę, która pośród moich hitów wszechczasów znajduje się w pierwszej trójce, bezwzględnie. Ale niewiarygodna sprawa, po prostu. To jakaś czarna seria tych artystów, którzy odchodzą, ale Tok Tok po prostu rzecz genialna. Tak sobie chciałem tylko podzielić się tymi wrażeniami. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. 75 lat temu, 28 lutego 1944 roku, złożony z ukraińskich ochotników 4. pułk z dywizji SS Galicjen dokonał pogromu Huty Pieniackiej niedaleko Lwowa. W liczącej ponad 1000 mieszkańców wsi zginęło nawet 900 osób. Ocalało tylko około 160. Przychodzili, wybierali najpierw tych starszych ludzi z dziećmi i wyprowadzali. A później zostawili nas takich młodych. Do takich stodoł ogromnie zaprowadzili nas, ciach-ciach, tymi automatami. A ja już padła tam na tym śniegu i tak leżałam. Zbrodni w Hucie Pieniackiej dokonał 4. pułk policji SS, dowodzony przez szturmbannführera SS Zygfryda Binca. Profesor Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. To byli miejscowi galicyjscy Ukraińcy, dowodzeni wszakże bezpośrednio przez oficerów, a nawet chyba część podoficerów Niemców. Wspomina Franciszek Bąkowski, który przeżył pacyfikację Huty Pieniackiej. Miał wtedy 7 lat. W dniu pogromu jego mama wysłała go wraz z bratem do sąsiadki. To uratowało mu życie. Ta pani wyszła z trojgiem dzieci, najmniejszy miała na ręku i nas dwóch. I właśnie żołnierz powiedział: matka, schowaj się z tymi dziećmi. Prawdopodobnie w tej dywizji SS służyli też Ślązacy, bo powiedział po polsku: matka, schowaj się z tymi dziećmi. Bezpośrednią przyczyną pacyfikacji Huty Pieniackiej był fakt, że kilka dni wcześniej patrol z tego pułku w okolicy wioski zetknął się z oddziałem Armii Krajowej. Doszło do starcia. Dwóch z nich zginęło. Niemcy mieli w zwyczaju w odwecie za zabicie tych dwóch żołnierzy SS zniszczono, spalono, spacyfikowano całą wioskę, mordując najprawdopodobniej od 600 do 800 osób. I znowu nie ma wątpliwości, że pacyfikacji dokonał bezpośrednio 4. pułk policji SS. Sulimir Stanisław Żuk mieszkał w 1944 roku w majątku niedaleko Huty Pieniackiej. W rzezi zginęli jego dziadkowie. Przed laty wspominał, co ujrzał, gdy dzień po tragedii poszedł do wsi. Jeszcze się paliło wszystko. Jeszcze pogorzelisko, jeszcze snuł się dym i czuć było, czego nigdy nie zapomnę do końca życia, zapach spalonego ludzkiego mięsa. Mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To byli cywile, dzieci, starcy, kobiety mordowani w sposób bardzo okrutny. Oni nie mają swoich mogił. Na razie w Hucie Pieniackiej mamy możliwość gromadzenia się wokół miejsca upamiętniającego ich męczeńską śmierć, ale mamy nadzieję, że w imię prawdy doprowadzimy do sytuacji, w której będzie możliwa ekshumacja i będzie możliwe godne upamiętnienie wszystkich ofiar Wołynia i wszystkich miejsc, które związane są z męczeństwem Polaków na dawnych kresach II Rzeczpospolitej. Stefan Maksymów urodził się w okolicy Huty Pieniackiej już po wojnie, ale jak mówi, trauma po tragedii sprzed 75 lat nadal trwa w jego rodzinie. Zginął mój dziadek Mikołaj, babcia Katarzyna, wujek Władysław. Matka dzień w dzień w nocy płakała, przeżywała to wszystko. Jest możliwość przebaczenia? Jest, ale w sercu to pozostanie. Strona ukraińska kwestionuje liczbę ofiar podawaną przez polskich historyków. Padły też zapowiedzi badań, które miałyby doprowadzić do sprostowania liczby, która widnieje na pomniku upamiętniającym ofiary tej zbrodni. Dodajmy, mord popełniony na Polakach w Hucie Pieniackiej wpisuje się w zbrodnię wołyńską od 1943 do 1945. Z rąk nacjonalistów ukraińskich mogło zginąć około 100 tysięcy Polaków. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 17, 19, a prawie 20, czyli za chwilę, proszę Państwa, będziemy biegać, ale najpierw Leny Krawic, bo to jest piosenka, przy której Państwu w ubiegłym tygodniu biegało się najlepiej, to być może nawet najszybciej. You killed the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to spróbujemy jakoś połączyć ten jeden kluczowy dzisiaj wątek i temat z tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Jeden pączek to jest około 400 kilokalorii. Kilokalorii. Jeżeli 10 kalorii potrzebujemy, żeby zjeść pączka, to tych pączków potrzebujemy zjeść 10 razy tyle, co pan redaktor powiedział. Czyli 300 pączków, żeby spalić tyle kalorii. A żeby spalić jednego pączka, trzeba przebiec 5 kilometrów, mniej więcej w tempie 5 minut na kilometr. I wtedy spalimy jednego pączka. Zapraszam do biegania. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Czy eksperci, profesjonaliści te szacunki słuchacza mogą potwierdzić? Niech się ekspert wypowie. No to zacznijmy od początku, tak, żeby, owszem, w pączku jest około 380 kalorii, tak, to wiemy, żeby spalić to, to trzeba biec, na przykład mając 49 minut, wtedy biegniemy z tempem 8 minut na kilometr. Jeżeli mamy tylko 38 minut, to wtedy musimy przyspieszyć. Do 6,5 minut na kilometr. Jeżeli mamy tylko pół godziny, to około 5 minut na kilometr, no i jeżeli mamy tylko 24 minuty, to wtedy przyspieszamy do 4 minut na kilometr i już tego pączka nie ma, także nie wiem, ile dzisiaj panowie pączków poszło. No ja po jednym. Ja żadnego. Ja naprawdę? Też jeszcze żadnego. Mhm. Znaczy ja w ogóle mam taką teorię, że tego dnia się te pączków nie je. Mhm. Dobra teoria. Zaczynamy. Nie będzie dziś o pączkach, bohaterem. Ale jutro już jak najbardziej. Chociaż tak jutro to jeszcze chyba w cukierniach tych pączków nie będzie. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie światowej klasy fizjolog profesor Jan Chmura, związany z Wrocławską Akademią Wychowania Fizycznego. Pan profesor jest maratończykiem, ale zaczął biegać maratony dopiero po 50 roku życia. Zaliczył ich już 20, w tym te najbardziej prestiżowe w Nowym Jorku, Bostonie czy Tokio oraz te najbardziej ekstremalne, jak ten na Antarktydzie. I dziś podpowie, jak przygotować się do pierwszego startu na królewskim dystansie, gdy stuknie nam piąty krzyżyk. Wymaga naprawdę dużo nakładu czasu, ale równocześnie i solidnej pracy. Ale pracy nie na zasadzie nosa trenerskiego, tak to powszechnie mówimy w sporcie wyczynowym, ale pracy, która jest kontrolowana, monitorowana. Praca, która nie może doprowadzić do stanów przeciążeniowych. A my niestety bardzo często popełniamy tragiczny błąd na samym wstępie. Wchodzimy w trening, który jest za intensywny, w trening, który jest za duży objętościowo i to wszystko doprowadza taki organizm, który jest do tego jeszcze nieprzygotowany, do stanu przeciążeniowego. W związku z powyższym Należy rozpocząć od bardzo małej intensywności, od bardzo małych, krótkich dystansów. No ja powiem Państwu, żeby wejść po prostu w pierwsze obciążenia, no to trzeba zacząć gdzieś w granicach około 5, 6, 7 kilometrów i próbować po prostu do tego dystansu się zaadaptować, powtórzyć go gdzieś w granicach około 4 razy i później próbować systematycznie zwiększać dystans w granicach kilometra, półtora kilometra. Ale zanim, myślę, panie profesorze, ten organizm zacznie się przyzwyczajać, to trzeba przede wszystkim ułożyć sobie coś w głowie, czyli motywacja. Nie ulega wątpliwości. To, co mi najbardziej zazdroszczą moi koledzy na uczelni, mówi, Jasiu, jak to jest możliwe, że w tym wieku ci się chce? Oczywiście. To jest fundamentalna sprawa, motywacja. Trzeba chcieć, trzeba po prostu odłożyć kapcie i bujany po prostu fotel i założyć buty sportowe i iść po prostu do parku i pobiegać. No to ja zapytam, co w tym jest fajnego? Ktoś powie, przecież to cierpienie, ból. Dlaczego ma się chcieć? Chcę powiedzieć zupełnie coś innego. Oczywiście pan redaktor ma też rację, bo takie to są też i objawy. Ale proszę zapytać mnie, jak ja się czuję, jak ja się fantastycznie czuję. Ja mam 70 lat i nigdy bym nie powiedział, że mam 70 lat. Ja jestem młody duchowo. To wszystko jest efektem naprawdę systematycznej, ciągłej pracy. Moja reakcja organizmu jest zupełnie inna niż człowieka nietrenującego. Ja po prostu praktycznie nie choruję, ponieważ wysiłek powoduje wzmacnianie systemu immunologicznego. To daje po prostu nam lepsze samopoczucie, ale równocześnie to procentuje w postaci zwiększenia swoich zdolności wysiłkowych, swojej wydolności fizycznej, która jest punktem wyjścia, żeby można było osiągnąć cel. A więc muszę systematycznie adaptować mój organizm do coraz większych obciążeń treningowych. Z profesorem Janem Chmurą rozmawiał Michał Olszański. Paweł, czy znasz takie przypadki takich biegaczy, którzy rozpoczynali bieganie maratonów po 50? No niestety tak sobie uświadamiam, że ja się zbliżam i moi koledzy tym bardziej do tej... No ale ty zacząłeś wcześniej. Ja tak, nieco wcześniej zacząłem niż koło 50. Znam dużo przypadków ludzi, którzy przechodząc na emeryturę, bieganie było taką alternatywą dla nich, dla spędzania czasu, dla zajęcia sobie tego wolnego czasu. I takich ludzi jest myślę, że stosunkowo dużo. No proszę pamiętać, że wydolność to jest ta cecha, którą najpóźniej tracimy. Organizm najpóźniej ją traci. Pierwszą tracimy szybkość, później siłę i ta wydolność. Także to ma sens, to co mówił oczywiście pan profesor. Jak najbardziej to ma sens. Na pewno ma sens to, że opowiadał o tym, że bieganie prowadzi do długowieczności. Tak słyszałem, że prowadzi. Mam nadzieję, że tak jest. Chyba to chciałbym to sprawdzić. Aczkolwiek też widziałem takie badania, aczkolwiek w kontekście długości tego biegania, że naukowcy zbadali, chyba Fińscy, tym razem nie słynni Amerykańscy, tylko Fińscy. Słynni Fińscy. Słynni tym razem Fińscy naukowcy, a wiemy, że Finowie w biegach, zarówno na nartach, jak i w ogóle w bieganiu, czyli mają długie tradycje. Tak, to są właśnie ich biegacze i tam mają tradycje. Przebadali nie wiem, około 4000 ludzi i się okazuje, że najbardziej korzystnie tak jest biegać do około 2-2,5 godziny w tygodniu. Mm-hmm. Między godziną a godziną 30 i to w zupełności dla organizmu. Suma wszystkich treningów jakby, tak? Wszystkich treningów i dosyć istotna rzecz, musi to się odbywać bardzo, bardzo wolno. W wolnym tempie. Może nie trucht, może nie masz, ale trucht. 2-2,5 godziny tygodniowo. Proszę sobie to zapamiętać, drodzy Państwo, a teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą książkę biegową, oczywiście pod tytułem Czas na ultra, bieganie górskie metodą Marcina Świerca. Dla biegaczy ultra Marcin Świerc to guru. Co trzeba zrobić, żeby wygrać w naszym konkursie zegarek i książkę? Trzeba wysłać SMS pod numer 73 533. Jego koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie po 50. Jakieś zaproszenia biegowe? Tak cały czas mi po głowie chodzi ten pączek. Może bieganie po 50 i po pączku. Żeby jeszcze pączek nie, włączyć. Bieganie po 50. Sama 50. Bieganie po 50. Szybko zapraszamy. Tropem wilczym. Tropem wilczym po raz. Zdaje się od 2011 są te biegi, czyli już 8, 9 edycji tych biegów. Są chyba, to jest najliczniejszy bieg, czyli w największej liczbie miejscowości w Polsce ten bieg się odbywa. Zresztą nie tylko w Polsce. Są różne dystanse do pokonania. Na pewno jest jeden dystans, który jest na każdym z tych biegów, czyli 1963, czyli to jest taka długość w tym roku. Prawdopodobnie został zabity ostatni żołnierz wyklęty. A ja bym szybko jeszcze zaprosił na dopiero czerwcowe wydarzenie Wizer Half Marathon w Katowicach. To wydarzenie odbędzie się 2 czerwca. Podobno bardzo, bardzo ciekawe pakiety startowe, zatem proszę się zacząć interesować. No i to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17:30 minęła, prawie pół minuty temu czas na skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Były prezes i były wiceprezes Lotos Petro Baltic oraz kierownik jednego z projektów zostają na wolności, ale muszą wpłacić poręczenia majątkowe. Wszyscy usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji jednej z inwestycji. Chodzi o przebudowę platformy wiertniczej. Zdaniem śledczych wyrządzili spółce szkodę. W wielkich rozmiarach wyniosła ona co najmniej 47 milionów złotych. Sprawa planowanych przez Ukraińców prac ekshumacyjnych w Hucie Pieniackiej jest elementem rozgrywki politycznej, mówi prezes IPN Jarosław Szarek. Spoczywają tam szczątki około 850 Polaków mordowanych 75 lat temu przez ukraińskich żołnierzy SS Galicjan i oddziału UPA. Jarosław Szarek powiedział, że jest zaskoczony zapowiedzią planowanych prac ekshumacyjnych. Krytycznie ocenił również negowanie przez stronę ukraińską faktów historycznych. Jest już gotowy projekt planu dla chorób rzadkich, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wymaga jeszcze pracy w ministerstwie, przełożenia na język prawny. W ten sposób doganiamy kraje, w których są narodowe programy dla chorób rzadkich i chcielibyśmy, aby w Polsce również był, dodał Łukasz Szumowski. W Warszawie odbyła się dziś konferencja z okazji Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W 2018 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1%. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te są zgodne z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. Urząd podał też bardziej szczegółowe dane dotyczące PKB w czwartym kwartale. Odczyt jest taki sam jak wstępny, z połowy lutego, czyli 4,9%, mówi dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego Maria Jeznach. Główne segmenty gospodarki narodowej, przemysł, budownictwo i transport, ich wzrost jest wyższy od przeciętnego wzrostu, czyli powyżej tych 4,9%. Jeżeli chodzi o handel i naprawy, to tutaj obserwujemy lekkie spowolnienie. Dynamika realna wartości dodanej w handlu wyniosła 4,3%. Z danych GUS wynika poza tym, że w 2018 roku stopa inwestycji wyniosła 18,1% wobec 17,7% w 2017 roku. A w budżecie państwa na koniec stycznia odnotowano nadwyżkę w wysokości 6,6 mld złotych, podało z kolei Ministerstwo Finansów. Prezentując szacunkowe dane, ustawowy plan na cały rok to 28,5 miliarda złotych deficytu. Resort podał, że dochody w styczniu wyniosły 38 miliardów 700 milionów złotych. To oznacza, że wykonano na razie 10% planu. Zeszły rok był rekordowy zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, jak i ich wartości. Banki udzieliły ponad 212 tysięcy tego typu kredytów na kwotę około 54 miliardów złotych. Jacek Furga ze Związku Banków Polskich mówi, że jeśli chodzi o liczbę, to jest to najlepszy wynik od 2011 roku. Jeśli pod uwagę weźmiemy wartość, to mamy trzeci wynik w historii po rekordowych latach 2007 i 2008. Średnia wartość transakcyjna mieszkań to jest około 350 tysięcy złotych. To są mieszkania z reguły między 50-56 metrów kwadratowych. Średnia powierzchnia kupowanego mieszkania dzisiaj to jest około 54 metrów kwadratowych. Prognozy nie są złe, ale zapewne trudno będzie w tym roku pobić kolejny rekord, dodaje Jacek Furga. Zresztą ostatnie miesiące już pokazywały, że zarówno po stronie liczby udzielanych kredytów, jak i ich wartości następowała pewna stagnacja. W 2018 roku na sytuację na rynku nieruchomości pozytywny wpływ miała przede wszystkim dobra koniunktura naszej gospodarki i związany z tym wzrost płac, a także historycznie niskie stopy procentowe NBP. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś kolor czerwony. Indeks największych spółek WIG20 notuje 0,07% straty, 0,11% straty notuje szeroki indeks WIG. Obroty spore, bo wyniosły ponad 1,175 mld zł. Na koniec rynek walutowy. Frank teraz kosztuje 3,80 zł, euro 4,31 zł, dolar 3,78 zł, no i funt brytyjski wciąż powyżej 5 zł, a dokładnie 5 zł i 3 grosze. W taki dzień jak dzisiaj to by się przydała wycena pączka, prawda? Chociaż nie wiem, czy jest coś takiego na jakiejkolwiek giełdzie spożywczej, gdziekolwiek na świecie, jakiś taki indeks pączkowy. No nie wiem, ale wiem z kolei, nie wiem, czy państwo wiedzą, czy ty wiesz, że pączki różnią, że pączki różnią się, jeśli chodzi o stawki VAT-owskie. Jest kilka stawek VAT-u. O, bardzo proszę, to ciekawa informacja. Być może wrócimy do tego, pewnie jeszcze dzisiaj. Dzisiaj wiadomo, temat pączkowy góruje, ale teraz, jeśli państwo pozwolą, trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe, na zachodzie także rozpogodzenia. Temperatura od minus jednego na Suwalszczyźnie do plus ośmiu na południowym zachodzie i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior. Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Czas na informacje sportowe, na informacje związane z sportami zimowymi. Oczywiście, jeśli państwo zastanawiają się, co zrobić w najbliższy weekend, to może jazda na nartach jest świetnym pomysłem. Henryk Sytner, dobry wieczór. Witam. Co do zasady, warunki w Polsce chyba nie najgorsze. Nie najgorsze. Chciałbym właściwie uspokoić wszystkich narciarzy, że śniegu jest jeszcze bardzo dużo można szaleć. No właśnie, bo my tu, proszę pana, obserwujemy z tych nizin wiosnę, na nią czekamy, słońce i temperatury zdecydowanie na plusie, ale na narty można, uspokajamy. No można, tym bardziej, że w tych wszystkich ośrodkach narciarskich z dnia na dzień ten śnieg był utwardzany, więc nawet jeżeli jest troszkę cieplej, to biały puch w cudzysłowie się utrzymuje. To posłuchajmy, jakie są szczegóły. No właśnie, zacznijmy może od kraju, od Beskidu, w Szczyrku od 50 do 80 cm pokrywa, w Korbielowie Pilsko 100, a niżej Solisko 55, Wiśle do wyboru do koloru, Soszów 80, Cienków 60, Nowa Osada 90, w Ustroniu na Czantorii 50 cm, Zawoi na Mosornym Groniu również pół metra śniegu, gdzie jeszcze, no i Stebnej, na przykład Złoty Groń 65 cm, i Zagroń 70. W Tatrach też jest gdzie pojeździć, na Kasprowym oczywiście w obu kotłach, można zjechać do Kuźnic, można poszaleć na nartach na Górnej Polanie Gubałówki, no i w Białce na Kotelnicy od 50 do 170 cm śniegu. No a teraz przeniesiemy się za naszą południową granicę. W Czechach też dobre warunki narciarskie, najlepsze w Karkonoszach i tak w Harachowie od 70 do 100 cm, w Rokitnicach od 70 do 110. Tam działa już 20 wyciągów i ponad 20 km tras narciarskich do dyspozycji amatorów desek. W Szpinderowym Młynie od 90 do 200 cm. Można również poszusować w Jasionikach, nie tylko w Karkonoszach. Tam w miejscowości Kołty nad Desną jest od 19 do 150 cm śniegu. No jeszcze Słowacja. Też dobre warunki narciarskie. Wielka Racza blisko polskiej granicy 65 cm. Do Nowali również pół metra śniegu. W Jasenskiej Dolinie 70 cm. No i te tereny, na które najczęściej jeżdżą polscy narciarze. Wysokie Tatry, Tatrzańska Łomnica 65 cm, Szczyrwskie Pleso 80, no i Niskie Tatry, tutaj oczywiście króluje Chopok i Jasna. Na Lukowej 60 cm, Otupne 50 cm, Zakratki 60 cm śniegu. No i jeszcze, żeby było do kompletu, kilka informacji z krajów alpejskich. W Austrii dużo możliwości szusowania. Można wybrać się na przykład do Kitzbichel. Tam jest 81 cm pokrywa śniegu, 49 wyciągów. Flachau, ziemia salzburska, 13 wyciągów. Ischgl, Tyrol, 55 km tras. Kaprun to już tereny lodowcowe, od 20 do 110 cm. We Francji na przykład można zaprosić narciarzy do rejonu Espaskili, Val d'Isère i Tignes, od 31 do 130 cm śniegu, w Le des Alpes 120 cm, w Chamonix, to oczywiście rejon Mont Blanc, około 100 cm. I jeszcze króciutko Szwajcaria, w St. Moritz 176 cm, dobre warunki narciarskie, Sassfe 195, w Davos 2 metry śniegu, a w Crans-Montanie 150 cm. Do wyboru, do koloru można by powiedzieć, ale nie, bo szczęśliwie wszędzie biało. Henryk Sytner, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 18. Za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. No. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jedna informacja. Jestem Państwu winien rozstrzygnięcie konkursu biegowego. Pan Mateusz z Półchocina tak napisał. Lepiej zacząć biegać po 50 niż po 100. No i trudno się nie zgodzić. Pan Mateusz wygrywa dzisiaj w konkursie biegowym. Serdecznie gratulujemy. A już prawie kwadrans do 18. Czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński, a dziś gościem Pulsu Trójki jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dobry wieczór, panie ministrze. Panie ministrze, dzisiaj podpisał pan plan modernizacji technicznej sił zbrojnych kraju do 2026 roku. 185 miliardów złotych przez ten czas ma zostać przeznaczone na unowocześnienie naszej armii. No, na co zostaną wydane te pieniądze? Tak ogólnie zapytam na początku. To jest rzeczywiście suma rekordowa w historii. To jest o 45 milionów więcej niż było w poprzednim planie modernizacji technicznej. To jest dokument, który stanowi fundament, na którym będziemy budować właśnie zdolności obronne Wojska Polskiego, będziemy modernizować Wojsko Polskie. Zakres jest bardzo szeroki. To są programy modernizacyjne. Ja mówiłem o priorytetach. Priorytetem dla mnie jest wzmocnienie przede wszystkim sił powietrznych. W związku z tym faktycznie przystąpiliśmy do tego, żeby wyposażyć Wojsko Polskie w samolot wielozadaniowy piątej generacji. To jest niezwykle istotne. To jest przełom, jeżeli chodzi o samoloty wielozadaniowe. To jest samolot najnowszy, to jest samolot XXI wieku, to jest samolot, którego możliwości są dużo, dużo szersze niż samolotu F-16, którymi Wojsko Polskie dysponuje. To jest samolot interoperacyjny, a więc mogący współpracować również z innymi samolotami. W związku z tym to zmultiplikuje zdolności bojowe F-16, które mamy. Posiadanie samolotu piątej generacji plus właśnie tego samolotu. Ten samolot umożliwi także współpracę z innym sprzętem bojowym. A więc mamy do czynienia z pewnym przełomem, jeżeli chodzi o możliwości polskiego lotnictwa. Czy mówiąc samolot piątej generacji, ma pan na myśli konkretnie F-35? To jest samolot piątej generacji, rzeczywiście, ale my będziemy, już poczyniliśmy pierwsze zabiegi, żeby pozyskać samolot właśnie o takich zdolnościach, które pozwolą na przełamanie barier obronnych, na przełamanie w żargonie natowskim mówi się o A2AD, czyli takich barier, które stanowią brak możliwości ingerencji w przypadku konfliktu. Nam zależy na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w broń, która przełamuje tego rodzaju bariery. Mówił pan że jednym z priorytetów jest budowa polskiego własnego systemu antydostępowego w 100% Polski, czyli kto mógłby go zbudować? W 100% Polski, oczywiście z transferem technologii, dlatego że mamy na przykład świetne radary, które produkują firmy, które są stowarzyszone w PGZ-cie, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Mamy też świetne zakłady, które mają możliwości do tego, żeby produkować rakiety o krótkim zasięgu. Jeszcze tej technologii nie posiadamy, ale zależy nam na tym, żeby właśnie doprowadzić do tego, żeby transfer technologii nastąpił. To jest rzeczywiście w zasięgu możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, a ten system antydostępowy, który związany jest właśnie z programem NAREW, jest tak zaprojektowany, żeby był integralny z systemem rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu, a więc systemem Patriot, który kupiliśmy w ubiegłym roku. Mówił pan też, że co do zasady większość tego nowego sprzętu, który zostanie zakupiony, ma być przeniesiona, ma trafić do wschodniej części kraju, na wschodnią flankę NATO. Dajemy wyraźny sygnał Rosji w ten sposób? Daliśmy taki sygnał w 2016 roku. Ten sygnał został przekazany przez Sojusz Północnoatlantycki podczas szczytu NATO w Warszawie. Jego efektem tego sygnału wówczas jest stacjonowanie w Polsce wojsk amerykańskich, brytyjskich rumuńskich i chorwackich, jest stacjonowanie wojsk polskich na Łotwie czy w Rumunii, a więc my przygotowujemy się do tego, żeby w przypadku agresji, a przecież widzimy, jak zachowuje się Rosja, Rosja jest agresywna, w 2008 roku napadła na Gruzję, w 2014 na Ukrainę, naszym celem jest to, żebyśmy mieli takie wojsko, tak przygotowane wojsko, żeby odstraszyć ewentualnego przeciwnika, więc temu służy samolot piątej generacji, o którym powiedziałem wcześniej, temu służy system antydostępowy Polski, o którym też przed chwilą mówiłem, temu służą działania dotyczące wzmocnienia liczebnego Wojska Polskiego. Powołałem nową dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły, a więc Wojsko Polskie musi być liczniejsze, Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt i Wojsko Polskie musi być mocno osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie ministrze, wzmacniamy wschodnią flankę, dajemy wyraźny sygnał Rosji, że jesteśmy w razie czego przygotowani, że się wzmacniamy, no ale co z Bałtykiem? Bo tutaj tak patrzę na listę tych programów, które mają być częścią tego programu dofinansowania. Program Miecznik, czyli okręt obrony wybrzeża, i program Orka, okręt podwodny. Troszkę nie za mało, jeżeli chodzi o wzmocnienie Bałtyku. Eksperci podkreślają, że no Bałtyk jest bardzo strategicznym obszarem, tym bardziej, że wiemy, co Rosjanie potrafią sygnalizować na tych wodach. Do tego dochodzą śmigłowce, których zadaniem jest zwalczanie okrętów podwodnych. Trwa przetarg. Jestem dobrej myśli, że ten przetarg zakończy się sukcesem. Do tego dochodzi również system rakietowy, operujący z lądu, ale mający kompetencje, możliwości do tego, żeby razić przeciwnika i żeby bronić polskiego wybrzeża. A więc jest to system, który konsekwentnie budujemy. Mamy podstawy do tego, żeby ten system tworzyć. No niestety w zarządów koalicji PO-PSL nie wydawano pieniędzy tych, które były przeznaczane na obronność. W ciągu tych 8 lat ponad 10 miliardów złotych nie wydano. Są olbrzymie zapóźnienia, ale konsekwentnie rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na bezpieczeństwo, konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. A zgodzi się pan, panie ministrze, z opinią niektórych ekspertów, czy też dziennikarzy, którzy zajmują się wojskiem, że no niestety nasza marynarka wojenna to obecnie, no można powiedzieć, taka trochę pięta achillesowa, że tutaj przydałyby się największe wzmocnienia i modernizacje. Możliwości są określone. To jest rekordowy budżet. 185 miliardów złotych do 2026 roku dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki temu, że została przyjęta w 2017 roku ustawa, która gwarantuje wzrost nakładów na obronność do 2030 roku do 2,5%. Już w 2020 roku będzie to 2,1% PKB. Rozwój gospodarczy jest dynamiczny. To jest zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wydajemy 2% na obronność. Należymy do liderów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tak było w roku ubiegłym. Jesteśmy wymieniani jako państwo, które wywiązuje się z zobowiązań nałożonych przecież, sojuszniczych zobowiązań. No ale potrzeby są gigantyczne. Zaniedbania były gigantyczne. No, wojsko rozwiązywano. Ja teraz powołałem nową dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły, a w 2011 roku rząd koalicji PO-PSL zlikwidował pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, czyli otworzył wschodnią część Polski, bo pewnie wychodził z założenia, że tak trzeba, że wojsko jest zbyt drogie. Ja słyszałem od dowódców Wojska Polskiego, że kiedy się wyzbywali nieruchomości, byli zachęcani do tego, żeby się wyzbywali nieruchomości, byli premiowani. Premia za to, że pozbył się poligonu na przykład dowódca. Dziś, zresztą rozmawialiśmy przed wejściem na antenę na ten temat, dziś odtwarzam poligony, poszerzam poligony, dziś odtwarzam, odzyskuję nieruchomości, w których są garnizony wojskowe, rozwijam wojsko, rozwijam też Wojsko Obrony Terytorialnej jako siły, które wspierają wojska operacyjne. To jest proces niwelowania tych zaniedbań, tych szkód, jakie rząd koalicji PO-PSL i większość rządów, które rządziły przez 30 lat w III Rzeczypospolitej, oprócz rządu premiera Jana Olszewskiego, świętej pamięci, który rozpoczął proces wprowadzania Polski do NATO, i oprócz rządu Prawa i Sprawiedliwości z lat 2005-2007, to właśnie pozostałe rządy umniejszały zdolności Wojska Polskiego. Panie ministrze, to zapytam jeszcze o śmigłowce, bo tutaj w tym programie modernizacji mamy program KRUK, czyli pozyskanie nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych. Tymczasem no, eksperci też pytają się, co z programem PERKOS, czyli z tymi lekkimi śmigłowcami, które miałyby zastąpić wysłużone, bo już w niektórych jednostkach aż 60-letnie Mi-2. No oczywiście, to jest kolejny przykład potrzeb. One są olbrzymie. W tym roku podpisałem umowę na kupienie Black Hawków dla wojsk specjalnych, nowoczesne śmigłowce. Nie postsowieckie, tylko nowoczesne śmigłowce. Jeszcze raz powtórzę, że trwa przetarg w sprawie śmigłowców dla marynarki wojennej, których zadaniem będzie zwalczanie okrętów podwodnych. Jednym z priorytetów jest rzeczywiście śmigłowiec uderzeniowy, a więc w skali czasu musimy rozłożyć te potrzeby i zapewnić im finansowanie. Doprowadziłem do tego, że parlament przyjął, uchwalił, pan prezydent podpisał ustawę z wydłużającą okres planistyczny do 15 lat. To pozwoli w dłuższej perspektywie czasowej na uszeregowanie potrzeb, które będą sfinansowane właśnie z rosnących nakładów na obronność. My pokonamy, my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, my pokonamy te problemy. Trzeba na to czasu, żeby zniwelować te wszystkie zapóźnienia, te wszystkie błędy, a może świadome działania umniejszające zdolności obronne Wojska Polskiego. Potrzebujemy więcej czasu. Możemy liczyć na więcej pieniędzy na modernizację polskiego wojska, ale czy też możemy liczyć na więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce? Tutaj pytam o Fort Trump, o ten projekt. Słyszeliśmy, że Pentagon rozważa zwiększenie sił amerykańskich w Polsce. Na jakim etapie są te rozmowy? To jest proces. Rok temu, kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, moja pierwsza wizyta zagraniczna to był Waszyngton, rozmowa w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Potem jeszcze 4 wizyty, kolejne rozmowy zarówno w Pentagonie, jak i w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Ostatnie moje spotkanie z odpowiednikiem, czyli sekretarzem obrony Patrykiem Shanahanem, miało miejsce 15 lutego tego roku. Rozmawialiśmy na temat właśnie wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ten proces przebiega, są powołane grupy robocze w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Pentagonie, rozmowy się toczą. Ja powtarzam, że jesteśmy na takim etapie, w którym nie mówimy czy, tylko jak i kiedy. Czy w ramach tego wzmacniania i też modernizacji technicznej, to możemy się spodziewać, że ten sprzęt, który zakupimy, to też będzie sprzęt amerykański, czyli jakby takie zacieśnienie ekonomiczne też sojuszu? My kupujemy najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny. Zależy nam na tym, żeby wyposażenie Wojska Polskiego odstraszało przeciwnika, stąd kupiliśmy rakiety HIMARS. To jest sprzęt, którego Wojsko Polskie nie posiadało nigdy w swojej historii. Rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, a więc odstraszające przeciwnika, dlatego że mogą operować na głębokim zapleczu przeciwnika. To są rakiety, które są wypróbowane w wielu miejscach konfliktu, a więc kupujemy najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny, bo zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie, które jest coraz liczniejsze, było wyposażone w najlepszą broń. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment.